بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها دا باب دے د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د مصب اوقاتو کی او بکم کیفیت باندی با اغی مسکولو بذل المجهود کی علامہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ وی چی دی ترجمت الباب مقصد او غرض دا دے چه دا اوقات د مزد پاره په منزلي د ظرف دي او دا ور له معیار نه دي. معیار اغیلوي چې پاغي کې شی سر په سر راځي او ظرف اغیلوي چې دا د خپل مظروف نه متسع وي او دا غي اندازه تي سيواي لکه اصول فقه کې تاسو ویلي. نو په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه دا بیانوي چې دا اوقات د دې مزد لپاره په منزلي د ظرف دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې کم یو جز غوره کولو چې پاغې کې به مسکولو او په دې اوقات مختلفه او کې به په کم کیفیت سره مسکولو. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب قال سألنا جابرا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عمرو جمد جابر رضي الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم د مزد اوقات بارک تپوس کړو. فقال وغفر مایلی وکانا یصلی الظهر بالهاجرا او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ماسپخین مزد به کول په غرمه کې د هاجری معنا د نصف النهار عند زوال الشمس پاغ غرمه کې کله چې زوال اوشي نو په دغه وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین مسکولو. نو د دې خو ظاهرا تعارض راځي د هغه احادیث سره چې پاغې کې دا ذکر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر او حکم کړی چې په ګرمۍ کې تاسو مزد د ماسپخین په تاخیر سره کوئ چې د ګرمۍ یغه شدت ختم شي او موسم کې یخوالی راشي. نو دا حدیث یا حمل دی په دې باندې چې جابر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین د مزد هغه وقت د جمی ذکر کړی چې په جمی کې به په اول وقت کې کولو چې څنګه بنور زائل شو او دا یادی د پاره شوی بیان للجواز چې په ابتدایي وقت کې جایز دی خو د ګرمۍ په موسم کې په دې کې تاخیر کول مسنون دی افضل او بهتر دی لکه رستو باب کې براشي. او بعضی اهل علم د دین استدلال کړی چې د ماسپخین موز په اول وقت کې کول دا بهتر دی که موسم د ګرمۍ وي او که د جمی. خدا قول او دا مذهب د دلایلو په اعتبار سره راجح او قوي نه دی. غوره خبره دا ده چې په جمی کې دی په ابتدایي حالت کې وي اول وقت کې او په ګرمۍ کې لګرستو دی په تاخير سره چې کله موسم کې یخواله راشي. نجابر رضی الله عنه جواب ورکو کان یصلی الظهر بالهاجره، نبی صلی الله علیه وسلم بد ماسپخین مزکولو په غرمه کې کله چې بنور زائل شو، والعصر والشمس حیه، د مازیګر مزبې په داسې حالت کې کولو چې نور بلا ولاړو. د نور د حیات معنا دا ده چې داغي په ګرمۍ کې بلا کمواله نور اغله، او داغي چې کم رونق او پړک دینو پاغي کې بم سن نقص نور اغله. یا د نور د حیات نه مراد دا ده چې صفاء لونها لم يدخلها التغير، چې داغي په رنگ کې بس تبدیلی او تغییر نور اغله. دو الشمس حیتون دا دو معنی او دا دو تفسیرونه علامه خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې کړي. یو معنا دا چې داغي په غرموالی کې بس کمی نور اغله، نور بلا خطودو. او دویم معنا دا چې داغي په رنگ کې بس تغییر نور اغله ختیز بو. والمغرب اذا غربت الشمس، او نبی صلی الله علیه وسلم بد ما خاموس کولو کله چې بنور ډوب شو. والعشاء اذا كثر الناس عجلا، او د ماسختن مز به کولو چې کله به خلق ډیرو نو تلوار به کولا، چې صحابه کرام برا جمعو مسجد کې نو تلوار به وکا. واذا قلوا اخرا، او کله چې به صحابه کرام او خلق په مسجد کې کمونو لږ تاخير به پکې وکوه. والصبح بغلس، او د سار مز به کولو په تیار کې. غلس په فتحې د غین او د لام سره، دا ظلمة آخر الليل اذا اختلطت بضوء الصباح، دا د شپې په اخره ایسه کې چې کومه تیاری او د سار د رڼا سره ګډوډ شوی نو دغه لغلس وای. د دې ټول اوقات تفصیل په خپل ابواب کې را روان دی. رجال د دې اسناد دی مسلم ابن ابراهیم الفراهیدی، شعبة ابن الحجاج العتكي البصري، سعد ابن ابراهیم ابو اسحاق شداد مدینی منوری قاضی، محمد ابن عمر ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، دا ټول ثقات دی. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا روایت دی د متفق علیه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس. أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم بد ماسبخين مزقولو كلچ بنور زائل شو. نور چې بد اسمان د منځ نه مغرب طرف لزایل شو نو په دغه وخت کې به د ماسپخین مسکولو، چې دا دغه هغه اولنی وخت دی په اتفاق د اهل علم سره چې کله نور زایل شي نو د ماسپخین وخت شروع شي. ويصلي العصر، او مزبه کولو د مازیګر. وان احدنا ليذهب الى اقصى المدينه ويرجع، او یقینا یو تن زمون نخام خاطلو بد مدینی منوری اغا لری طرف لا. و یرجعو بیا برا واپس کیدو. و الشمس حیتون، حال داد چنور بلا واضحو. د حیتون دو معنی مخکې تیری شوی. نور بلا خپل رونق کیو، داغی گرمایش بلا باقیو، داغی پر رونق او رنگ کی بس تغییر نور آغلے. پا دی روایت کی دا ذکر شل چی دا مازیگر دا موز نپس با پا صحابه اکرامو کی یوتن خپل کور طرف لروان شو چی دا مدینی پا آخر او لری طرف کی بے کورو بیا بم واپس راغ او نور بلا ولاړو. او روایت د بخاری کې راغلی دی چې ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه والشمس حيه. مونږ به موزکو نو یو تن به زمونږ نه روان شو خپل کور لبتلو چې دا کور به د مدینه په لری طرف کې و. حال دا چې د بکور لو رسید نور بلا ولاړو باغی کې بس تغییر نو راغله. نو پر روایت د بخاری کې صرف د ذهاب ذکر راغله چې د خپل کور للاړو. او پر روایت د ابو داود کې ورسره دا راغلی چې لا بړو واپس براغه د رجوع ذکروم دی. نو روایت د بخاری او د ابو داود په منځ کې تطبیق او جمع اهل علم او شارحین دا کړي چې په ويرجعو کې دا واو د عطف تفسیری د پاره دی، دا د مغایرت د پاره نه دی. معنا دا ده چې یو تن به په مونږ کې خپل کور له د مدینه په غلری طرف کې تلو. د ويرجعو معنا هم دا ده کوم چې د یذهبو ده، دا معنا نه ده چې دوباره به واپس راتلو، دا صرف د تفسیر او د وضاحت د پاره ذکر کړي چې ويرجعو. نو دا واو د عطف تفسیری د پاره ده. دویم جواب ده چې دا يرجعو جمله په موضع الحال کې ده. نو تقدیر د کلام دا سی ده يذهب راجعا، یقینا یو تن په مونږ کې خامخاتلو به واپس کیدون کې د مدینی اغه اخر طرف لا او نور بلا ولاړو پاغي کې به تغییر او زیړوال نور اغله. ونسیت المغرب، ابو المنحال وی چې ما نه هیر شوه د ماخام وقت، چې د ماخام د مزبه په کوم وقت کې کولو. وکانه لا یبالی تاخیر العشاء، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به باک نه کولو پروا به نه کوله په تاخیر د ماسخوتن باندې. الى ثلث اللیل، د شپې د درې میسي پورې. قال ثم قال الى شطر الليل، د قال فاعل ابو المنهال ده. قال ابو المنهال وي ثم قال بیا ابو برزه رضی الله عنه فرمایلی دي الى شطر الليل، تر سیسي د شپې پورې. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم با په تاخير د ماسخوتن باندې سه پروا نه کوله د شپې د درې میسې پورې، یا الى شطر الليل د شپې د سهیسې پورې. قال ابو المنهال وي وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رسول الله صلى الله عليه وسلم ببد گنلو خوب مخک د مز د ماسختن، والحديث بعدها او د ماسختن د مز نرستو خبري اتري کول. د دین مخک خوب به مکروه گنلو بد به گنلو، او د دین رستو خبري اتري او گپ شپ به بد گنلو. وكان يصلي الصبح، او رسول الله صلى الله عليه وسلم چې د سار مز به کولو. وما يعرف احدنا جليسه الذي كان يعرفه، او نبه پیجند یو تن په مونږ کې مرګره د اغا. كان يعرفه چې د به پیجندو، د مخ کې چې به پیجندو نو په دغه وخت کې به نه پیجندو، د تیار د وجنه د مخ به نه لیدو. وكان يقرا فيها من الستين الى المئه، او نبی صلی الله علیه وسلم چې لستو به د سار په مسکی د شپې تو آیاتونو نه راواخلې تر سلو آیاتونو پورې. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا روایت د متفق علیه دی. په دې روایت او حدیث کې همدا ذکر شول چې د ماسبخین موز به په اول وخت کې کولو چې کله به زوال شو، او د مازیګر موز به وختي کولو تر دې که په مدینه منوره د هغې په اخر اطرافو او اقصى المدینه کې به څوک اوسېدل، هغه به د مسجد نبوي نه خپل کور له روان شو. نو بیا به منور لا ولاړو په هغې کې بس تغییر نو راغلی. او مخکې روایت ذکر شو د عروه ابن زبیر رحمه الله چې په هغې کې دا دي چې کله به یو تن په مسجد نبوي کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره د مازیګر موزو کو او روان به شو د موز نه په ذل حلیفې له به ورسېدو چې دا په سوار لس کیلومتره کې دا د مدینه منورې سره، بیا به هم لانور ډوب شوی نه و. راوی ابو المنهال وای چې د ماخام د موز تفصیل او وقت را نه هیر شوی دی. نماز خوتن موز به رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د شپې سیسی لا تاخیر کولو تر درې میسی پوری، او د نماز خوتن د موز نمخ کې به خوب مکروه ګڼلو. امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی، قد کرها اکثر اهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص في ذلك بعضهم. اکثر اهل علم وی چې د ماسختن د موز نه مخ کې خوب مکروه دی، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا بد غنلو، او بعض اهل علم په دې کې اجازه ورکړه. بیا فرمایي چې امام عبد الله ابن المبارک رحمه الله فرمایلی، اکثر الاحاديث على الكراهه، اکثر احادیث په دې باندې دي چې د ماسختن د موز نه مخ کې خوب کول مکروه دي، او بعض اهل علم اجازه ورکړي چې په رمضان کې کول شي ذکر واستو بیا عبادت وي، نو دې لپاره چې عبادت لپاره انسان چست او چالاک شي. بعض اهل علم د جواز سره دا قید لګولي چې د انسان د لپاره سوک منبه او موقظ موجود وي چې د ماسختن موز لري راپاسي، او دا یره او اندیشه ور سره ني چې د ماسختن موز به د نه فوت شي، دغه مختار وقت نه به د موز منتقل شي، هغه وقت د اضطرار لا وقت مستحبه نه فوت شي. نو که سوک موقظ او منبه موجود راپاسون کې، نو بیا ور لدا خوب جایز دی، او که سوک را پاسون کی نی او دا احتمالی چې مثبت نه فوت شي، نو بیا دا خوب مکروه دی. علت د کراهت هم دا دی چې د ماسختن موز دغه مستحب وقت نه رستو نشي. کم اهل علم چې د جواز قائل دي، نو هغه د حدیث د بخاری نه استدلال کوي چ رسول الله صلی الله علیه و سلم یو شپنا وخت کو د ماسختن مز، تر دې چې عمر رضی الله عنه اواز ورکو، نام النساء والصبيان، زنانه او ماشومان د شوی دي. نو رسول الله صلی الله علیه و سلم په دې باندې س انکار نکو چې د ماسختن مز مولانه د کړي او تاسو د شوی یي. دارنګي حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم یو شپه د ماسختن موز دا لیټ کو نا وخت کو، تر دې چې جمعات لروته نو صحابه کرام او د شوی په خپل زنه باندې، او حدیث کې دا سره راغلی، حتا رقدنا فی المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، مونږ او د شوی په جمعات کې بیا را ویښ شویو، بیا او د شوی بیا را ویښ شویو، تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم راغې، صحابه کرام له موز کو په دی باندې س انکار ونکو. بهرحال دا خوب داغه چا د پاره مکروه دی چې دا اندیشه او خطرې چې دا مثبت وقت مستحبه نه رستو شي. والحديث بعدها، د ماسختن د مز نه رستو گپ شپ او خبرې دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم بدی ګڼلې. امام نووي رحمت الله علیه وی، اتفق العلماء على کراهه الحديث بعدها الا ما كان في خير. په دې باندې اتفاق د اهل علم دی چې د ماسختن د موز نه رستو خبرې اترې کول دا مکروه دی، مګر هغه خبرې چې هغه دینی او د خیر خبرې وي، یا انسان د خپلې بیبي سره خبرې کوي، یا د میلمه سره خبرې کوي، یا په دین او نور د خیر په کارونو کې مشغول دی، نو دغه جایز دی. لکه حدیثو کې راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو بکر رضی الله عنه سره د مسلمانانو په امور کې کله د ماسختن نه رستم خبرې کولې. حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما پاغي کې دا راغلی چې د خپلې ماسی میمونی رضی الله عنها کرشبه کړې وا، نو دی وی فتحدث النبی صلی الله علیه وسلم مع اهله ساعه ثم رقد. دا حدیث دی صحیح مسلم. نبی صلی الله علیه وسلم د خپل اهل بال بچ سره خبرې کولې سو وخت نماز ختن نفس دا غین رستو بیا ود شو. نو عام مباح خبرې دا مکروه دی او کوم احادیث کې جواز راغلی نو د دین مراد د فیدی خبرې دی د خپل اهل سره دی د مل مسره دی. بیا په دې حدیث کې ذکر شول وکانه یصلی صبح و ما يعرف احدنا جلیسه. د سار موز به په داسې وخت کې کولو چې یو تن به په مونږ کې خپل مرګره نه پیژندو چې کم بور سره خوا کې ولاړو. دا لفظ د ما چې دلته کې راغلی دی وما يعرف احدنا دا ما نافیه. نو په بعضې نسخو کې دا راغلی او په ځینې نسخو کې دا لفظ د ما نشته دا ما نافیه. په کومو نسخو کې چې دا لفظ نه دی راغلی نو دا راجح دغه نسخې راجح دي او اهل علم وایي چې دا ثواب دی ځکه دا د حدیث د بخاري سره موافقت راځي چې په هغه روایت کې راغلی کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی صبح و احدنا یعرف جلیسه. نبی صلی الله علیه وسلم به د سار موس چې کولو نو په صحابه کرامو کې هر یو بخپل مرګره پیژندو رڼا به لګېدلې وه. دارنګه په روایت د بخاری کې راغلی وکانه ينفتل من صلاه الغدات حين يعرف الرجل جليسه. د سار د موز نه برا واپس کېدو نبی صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې چې هر سړی به خوا کې خپل مرګره پیژندو رڼا به لګېدلې وه. پر روایت د مسلم کې دا سراغلی فینظر الی وجه جلیسه الذی یعرفه فیعرفه. هر سړی چې به خپل مرګری مخ لو کتو چې د مخ کې نه به پیژندو نو د سار په وخت کې به او پیژندو د رڼا د وجنه. نو کوم روایت د ابو داود کې چې وما یعرف راغلی دی وما یعرف احدنا نو دغه نسخه په دې کې دا لفظ د ما زائد راغلی دی. صحیح خبره دا ده چې د ما دا لفظ نشته. وكان يقرا فيها من الستين الى المئه. په دې دوه رکعاتونو کې به نبی صلی الله علیه وسلم دبر قرات کولو لکه د شپېتو آیاتونو نه راواخلې تر سلو پورې. په روایت د تبرانی کې راغلی چې په دې دوه رکعاتونو کې به دومره تلاوت کولو لکه د سوره حاقی په مقدار باندې. رجال دي اسناد دي حفص بن عمر البصري، شعبة بن الحجاج العتكي البصري، أبو المنهال البصري، نمو سيار بن سلامة الرياحي. دا طول ثقات دي أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، نمو نضلاء بزوات سرا، نضلاء بن عبيد رضي الله تعالى عنه. اسناد د حدیث صحیح دی دا روایت دی د متفق علیه. باب فی وقت صلاة الظهر. دا باب دی د ماسپخین د موز په وقت کې. قال حدثنا احمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر رضي الله عنه ويجما بمسكول دماسبخين د رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فآخذ قبضة من الحصى نما بيومته د گیټو راغستو لته برود فی کفی دې د پاره چې دا گیټي او دا واړ کانی یخ فی زما په دې تلی او لاس کې اضعها لجبهتی ما بدا بیا کې خودل دی خپل تندیلا اسجد علیها سجده به میکول په دې باندې لشدت الحر دا غسخ گرموالی د وجنا پنور باندې بدغه کانی گرم شوی نو سجده مې په نشو کوله، نو ځان سره به مې په لاس کې سک گیټی راواغستل او نیولی به مې د دې لپاره چې زما په دې لاس کې یخ شي، د دې گرمایش ختم شي، نو سجده چې به مې کوله بیا به مې د تندې لپاره دا کې خودل، په دغه یخو کانو باندې به مې سجده وکړه. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې د دې حدیث ظاهرا د هغه حدیث سره تعارض راځي چې باغی کې دا حکم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو له امر او حکم کړو چې د ماسپخین موز تاسو په یخوالی کې کوي چې موسم یخ شي، خاص کر د ګرمۍ په موسم کې چې کله غرمه ګرمۍ نو تاخير پکې کوي چې موسم کې لګي خواله راشي، باغی کې امر د ابراد دی. رستو بروایت د ابو هرره رضی الله عنه راشي اذا اشتد الحر فابرد عن الصلاه، چې ګرمۍ سخت شي نو ماسپخین د مزلق په یخوالی کې کوي. او په دې روایت کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا په شدت الحر کې کولو تر دې چې غیټي بدومره ګرم شي. جابر رضی الله عنه ما به په لاس کې غ یخکل بیا به می پاغي باندې سجده لګولا. نو حافظ رحمت الله علیه وی بعض اهل علم او شارحین د دې دا جواب کوي چې دا ابراد رخصت ته نو بیا خو اشکال نشته، یعنی اصل دا چې مزدی په ابتدایي وخت کې وشي خدا رستواله یو رخصت ته نو بیا خو اشکال نشته چې پاغي کې امر راغله. او کم اهل علم چې وای چې نه دا ابراد سنت ده رخصت نه ده، نو هغه بیا دو جوابونه کوي د دې حدیث چې نبی صلی الله علیه وسلم دا مز روان د کړو پړمبني حالت کې نو دا رخصتو یا دا حکم منسوخ د دویم جواب دا کوي. دا په هغه حدیث باندې منسوخ ده په کوم حدیثو کې چې امر بالابراد راغله. خو بیا وای د دې دواړو جوابونو نه خيسته جواب دا ده چې کله دا شدت الحر د ابراد سره موجود وي، که مز د رستم کو نو شدت الحر موجود ده، دا واړه گیټي او کاني چې کله په نور باندې ګرم شي نو که مز د ماسپخین تبیا په تاخير سرم کې نو دا ګرمایش په دې کې مستمر او باقی پروت وي، نو کله به مز تاخير سره خو هغه کاني او زمکه به دومره ګرمي چې انسان به پاغي باندې تندې نشي لګولې. نو دې حدیث کې دا دی چې جابر رضی الله عنه به د سجدې د پاره د غیټي په خپل تلی او لاس کې یخول، ځکه دا هغه سره په جامو کې داسې سیوایي کپړه نه وه چې پاغي باندې دې سجده لګولې وي. د کوم صحابه کرامو چې بداسې لوی جامې وي چې پاغي کې بسیوایي کپړه موجوده و چې پاغي باندې سجده لګول شي نو غي به پاغي سجده لګوله، لکه د انس رضی الله عنه روایت په صحیح بخاری کې راغله، هغه فرمایي كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شده الحر في مكان السجود. مونږ به د نبی صلى الله عليه وسلم سره موږ کول د ماسپخین په سخته ګرمۍ کې نو په مونږ کې یو تن به کپړه راواغسته، هغه به ځان له د سجدې په غزه باندې کې خود په غي باندې به سجده کوله. او په یو روایت د بخاری کې دا سراغلی كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. مونږ چې د نبی صلى الله عليه وسلم سره د ماسپخین مشکول په ګرمۍ کې نو مونږ بخپل جامې د سجدې د پاره کې خودي دا ګرمۍ نه به مفیزان بچکول چې زمکه به ګرمه وا پاغي باندې چې کم د باجری گیټی پراتو یا عام نری کانیو نو دا غي د ګرمایش نه د بچاو د پاره به مونږ کپړه کې خود پاغي به مسجده وکا. نو جابر رضی الله عنه دا کانی بزان د پاره زکه یو خول چې دا غسر سیوایي کپړه نه و چې پاغي باندې د موضوع کې پاغي د سجده ولګي. رجال د اسناد احمد ابن حنبل، مسدد ابن مسرهد، دا ثقات لعباد ابن عباد الأزدي العتكي دا ثقة دي ثقة ربما وهم كلبور لوهم كيدو محمد بن عمرو بن علقمة الليثي صدوق له أوهام أو سعيد بن الحارث الأنصاري دا ثقة دي إسناد دي حديث دا محمد بن عمرو بن علقمة وجن حسن دي ذكر دي صدوق خو أوهام أو خطيان بور لواقي كيدي امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ دا روایت په سنن کې ذکر کړی. په دې حدیث کې دا مسلم دا چې عمل یسیر باغی سره په موس کې څه نقصان نه راځي، ځکه جابر رضی الله عنه په پلاس کې د غیټی نیولیو د دې لپاره چې یخ شي او بیا په سجده ولګی. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه چو اندازه د مزد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مزد مراد د ماسپخین مزد لکه روایت د نسائی کې راغلی دي چې كانت قدر صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم الظهر د ماسپخین د مزد اندازه د نبی صلی الله علیه وسلم فی الصيف فوڑی کې ثلاثه اقدام الی خمسه اقدام د دریو قدمونو نه راواخل تر پنځو قدمونو پوري، یعنی د هر شی سوره چې بدومره شو چې کم داغي اصلي سوره ده او کم داغي نه زائد، نو دا مجموعه سوره بدومره شو لکه درې قدمه تر پنځو قدمونو پورې. وفي الشتاء خمسه اقدام الى سبعه اقدام او په جمی کې د پنځو قدمونو نه راواخلې تر وو قدمونو پورې، ځکه په جمی کې دا سوره چې ده دا وګدیږي او په اوړي کې را لنډيږي، نو په اوړي کې چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین مسکولو نو دا به تاخير سره کولو او په جمی کې به په اول وخت کې کولو. مقصد د دې حدیث دانه امام سبکی رحمت الله علیه وی اضطربوا فی معنی هذا الحديث، په معنا د دې حدیث کې اختلاف دی د اهل علمو، خو زما په نیز باندې معنا د حدیث دا ده چې انه کان یصلیها فی الصيف بعد نصف الوقت، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین د مز په وړي کې کولو چې کله به د ماسپخین د وقت نیمه ستی رشوه. وفي الشتاء اوله او په جمی کې به په اول وقت کې کولو. علامة خطابي رحمة الله عليه في معالم السنن كوي وهذا الأمر يختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوي في جميع المدن والأمصار. دا سورة جده پدي كي اختلاف رازي پا اختلاف دا أماكن سرا پا بازي أماكن أو بازي بلادو كي دا سورة اگديگي أو پا بازي كي رالنديگي. نو دي حديث كي چكم ذكر راغله نو دا د مکی مکرمه او د مدینه منوره دا غسوري ذکر راغله چې د ماسبخین مز بر رسول الله صلی الله علیه وسلم کول په ګرمۍ کې نو سوره د انسان با تر دریو قدمونو نه راواخلې تر پنځو قدمونو پورې او په جمی کې چې به کول نو پنځو قدمونو نه راواخلې تر وو پورې. حاصل او مقصد د حدیث دا دی چې په وړي کې به د ماسپخین مز تاخير سره کولو او په جمی کې په اول وخت کې. اسناد د دې حدیث سید رجال اکثر ثقات دي د عبیده ابن حمید نه علاوه عثمان ابن ابي شيبه ثقه او حافظ دي، عبیده ابن حمید صدوق ربما اخطا، ابو مالک الاشجعي سعد ابن طارق دا ثقه دي، اسود ابن يزيد النخعي ثقه ومخضرم نه، كثير ابن مدرك الاشجعي دام ثقه ده. دا حدیث امام نسائی رحمت اللہ علیہ په خپل سنن کې ذکر کړی. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة اخبرني ابو الحسن قال ابو داود ابو الحسن هو مهاجر. امام ابو داود وی په اسناد کې چې کوم راوی په کونی سره ذکر شو ابو الحسن نو د نوم د مهاجر. قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقول ابو ذر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم موږ د نبی صلى الله عليه وسلم سره. روایت د بخاری کې راغلی فی سفر په سفر کې موږ د نبی صلى الله عليه وسلم سره مرګریو. فاراد المؤذن ان يؤذن الظهر نو اراده وکړه اذان کوونکی دا چې د ماسپخین اذان او بانګ وای. فقال ابرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوی ابرد یخواله وکړه مطلب دا چې انتظار وکړه چې موسم لګي یخشي. ثم اراد ان يوذد فقال ابرد بیا اراده وکړه نو نبی صلى الله عليه وسلم ورلوی انتظار وکړه چې موسم یخشي. مرتين دو کرته او ثلاثا یادری کرته دو پیری یادری پیری غیر اراده وکړه او نبی علیہ السلام ورلوی چې صبر وکړه. حتى راینا فی التلول تر دې چې وکړو موږ سور د ډیرو. دا تلول جمع د تل دا تل په فتحې د تا سره او تشدید د لام سره. کل مجتمع علی الارض من تراب او رمل پس مکه باندې چې د خاورو یا د شګو یو ډیری وی نو اغیل تلوی جمع تلول رازی. حتى راینا فی التلول تر دې چې وکړو موږ غسور د ډیرو. د دې وړو ډیرو اکثر او غالبا عمومی اوقاتو کې سور نی. نو صحابي وی نبی صلی الله علیه وسلم تاخیر کو تر دې چې موږ دغه ډیرو سور موکتو. مقصد دا دی چې د ماسپخین اکثر وقت تیر شوی او اکثر ایسه تیر شوی وا. په اخر وقت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسکولو. ثم قال بیا یو فرمایل ان شدت الحر من فیح جهنم یقینا دا سخواله د ګرمۍ دا د جهنم غسا او تنفس دی. فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه کله چې سخت شي ګرمۍ نو یخواله کوي تاسو په مز باندې. مقصد دا مز په تاخیر باندې کوي د ماسپخین دا. نو دا حدیث دلیل د علماي احناف د پاره چې غوي د ماسپخین مز د وړي او د ګرمۍ په موسم کې په تاخیر سره پکار دی تر دې چې په موسم کې لګ یخواله راشي. د دې ابراد او د یخوالي په حد کې بیا د اهل علم اختلاف دی چې غایه د دې ابراد انتها د دې ابراد څه ده. بعضي وی حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال تر دې چې د زوال د سوري نه رستو د هر یو شی سوره یو غزو ګرځي. بعضي وی د هر یو شی د سوري نه رستو چې داغي سوره ثلث لورسی یا نصف لورسی نو پاغه وقت کې پکار دی. خو ظاهر خبره دا ده چې د ابراد صحت په احادیثو کې نه دی راغلی. په دې کې اختلاف راځي په اختلاف د بلادو سره. نو په ګرمۍ کې د ماسپخین په وقت کې تاخیر پکار دی. رجال د دې اسناد ابو الولید الطیالسی چې د نوم هشام ابن عبد الملک الباهلی دا ثقه دی. ابو الحسن د نوم د مهاجر التیمی دا هم ثقه دی. دا ثقه او مخضرم نه. ابو الحسن ثقه دی او زید ابن وهب ثقه او مخضرم نه. مخضرم غیله وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه مون دی وی خو غی سره په حالت د اسلام کې ملاقات نی شوه. اسناد د دې حدیث صحیح دی دا روایت دی د متفق علیه. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة كلتي قرمي سختشين يخوالك ويتاسد ما سبخين دمز. قال ابن موهب يزيد ابن خالد ابن موهب وي بالصلاة دا عن پزیبان دیغ لفظ دبا ذکر کرده چه اذا اشتد الحر فأبردو بالصلاة يخوالك وي دماس پخين پا مزبان دي فإن شدة الحر من فيح جهنم يكينا سخوال دا گرمي دا جهنم اغساو تنفس دي. رجال د دې اسناد ثقات دي يزيد ابن خالد ابن موهب قتيبه ابن سعيد البغلاني ليث ابن سعد محمد ابن شهاب الزهري سعيد ابن المسيب ابو سلمة ابن عبد الرحمن دا ټول ثقات دي اسناد د حديث سيد روایت د متفق عليه. شرح د حديث په مخکي حديث کې ذکر شو. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس. جابر بن سمرة رضي الله عنه ويش بلال رضي الله عنه بد ما سبخين أذان كولو إذا دحضت الشمس شكل بزائل شنور دا أسمان دا غمنزنا او د مغرب طرف له روان شو د زوال نرستو به د ماسپخین اذان کولو. د دې حدیث مقتضا او مقصد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماسپخین د مس په اول وخت کې کولو. خدا د هغه حدیث مخالف نه دی په کوم کې چې امر بالابراد راغله، ځکه دا احتمال شته چې دا د جمی په موسم کې چې په اول وخت کې به کولو، یا دا موز چې به په اول وخت کې د ماسپخین کولو نو دا مخ کې د دین او چې امر بالابراد لانو شوه چې تاسو په ګرمۍ کې دا موز لک تاخير سره کوي چې موسم یخیږي، ځکه دا تخصیص د تاخير چې ده نو دا د ګرمۍ پورې ده چې داسې وخت کې موز کوي چې موسم یخ شي. یا رسول الله صلی الله علیه و سلم دا بیان للجواز کړي چې په ابتدایي وخت کې جایز ده، خو افضل بهتر او سنت دا ده چې په ګرمۍ کې دا په تاخير سره وشي. نو په دې باندې خود اهل علم او فقها او اتفاق ده چې د ماسپخین د وخت ابتدا دا د زوال نه پس شروع کیږي، چې نور زایل شي د اسمان د منځ نه او مغرب طرف لشي نو دا ابتدایي وخت ده د ماسپخین. او بیا د دې اختلاف ده د ماسپخین د وخت په اخر کې چې اخر وخت تر کومه پورې ده. نو جمهور اهل علم وایي چې پاغي کې صاحبین هم د امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله چې د ماسپخین اخرنه وخت ده ده اذا صار ظل ظل كل شيء مثله، چې د هر سی سور داغي برابر شي. د فیوز زوال نه علاوه فیوز زوال دی لوي چې د هر شي معمولی کم سوره وي دا تقریبا د یو بند یا د بند هم سکم جوړیږي. دا غي نه علاوه چې د هر شي سوره دا د اغي برابر شي دا غي په مثل باندې شي نو دا د ماسپخین د وخت انتها ده. دا یو روایت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. خو ظاهر الروایه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه داده چې د ماسپخین د وخت اخر داده چې د هر یو شی سور داغي دوګنه شي اذا صار ظل كل شيء مثليه، چې د هر شی سور داغي دوګنه شي په دوو مثلو باندې شي. نو امام صاحب د مثلین قائل دی، جمهور اهل علم حتی چې صاحبین د ماسپخین د وخت اغه اخر دا د چې کله سور د هر یو شی د غی په مثل شي. لکه مخکې حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کې ذکر شول چې جبرئیل امین دوره رسول الله صلی الله علیه وسلم له امامتی ورکړی و، نو د ماسپخین موزه په اوله رس کې د زوال نفس کړو، او په دوی مرز باندې ورله د ماسپخین جمع ورکړی و، حين کان ظله مثله، په کوم وخت کې چې د هر یو شی سور د غی برابر شوه، نو دا د ماسپخین د وخت اخیرنی هدو چې په اول رز باندې په اول وخت کې جمع ورکاو، په دوی مرز باندې په اخیرنی وخت کې، او بیا ورلویلی مو چې الوقت ما بین هذین الوقتین، د هر یو موز وخت چې دی د دې دوه ورځو د اوقاتو په منځ منځ کې دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې مثلین قائل دی، نو غی استدلال کوي د حدیث د ابو ذر رضی الله عنه کوم چې ذکر شو، حتى راینا فیء التلول، تر دې چې موږ سور د غډیرو وکړو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د ډیرو د سور تراغ پوری نسر گندیگی چې د هر یو شی سور د غی دوچند او مثلین ګرځیدل نی، نو دې حدیث ناغه استدلال کوي چې د ماسپخین اخیرنی وخت داده چې سور د هر یو شی مثلینو ګرځي، نو دا د ماسپخین د وخت په اخر او انتها کې د اهل علم او اقوال دي چې جمهور وي چې ذل کل شی مثل واحد ګرځي، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ظاهر او روایه کې وي چې د هر یو شی سور دوګنو ګرځي. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. داخرني حديث جكم د بلال رضي الله عنه د أذان ذكر شو، نمتن د دي حديث سيلي غيره دي، أو دا إسنادي د سماك ابن حرب د وجنا حسن ده، ځکه نور رجال ثقات دي، صرف سماك ابن حرب پکې صدوق راغله ده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.